מבו אסיר כואב ושרח על תקווה אחת שכבר עבדה מי נבחה הלב מתוך הלילה מבקש שואל על מה ולמה מדוע אלוקי לו היה זה רק חלום שלא נשכח יום נוסף שבא וכבר חלף למה זו וכבודה למה עצוב לי בכל